כמו שהוסן אישות זו עוד הרות שפעה. זה מה שהיה כבר. אני ما يجوز؟ لا. أيوة. ما يجوز إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.